Hoofdstuk 20 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 20 van boek 4. De vorstin en Dolly namen nauwkeurig de vastgestelde gebruiken in acht. Ook stonden zij Lewin niet toe op de trouwdag zijn bruid te zien. Hij dineerde in zijn hotel met drie ongehuwde heren, met wie hij toevallig tezamen was. Katta Vassov, een vroegere makker van de universiteit, thans professor in de natuurkundige wetenschappen, die Lewin ontmoet en hier heen gevoerd en uitgenodigd had op het diner. Tjerikov, zijn bruidsjonker, vrederechter te Moskou, en zijn metgezel op de berenjacht. En eindelijk Sergej Ivanovitsch. Het diner was zeer opgewekt. Sergej Ivanovitsch was in een goed humeur, en Katta Vassovs originaliteit vermaakte hem buitengemeen. Deze ziende dat hij in de smaak viel, overtrof zichzelf, en ook Tjirikov hielp vrolijk de conversatie onderhouden. Daar is nu onze vriend Konstantin Dimitrisch, zeide Katta Vassov op de langzame spreektoon van de professor, die gewoon is dat men naar hem luistert, de middeleeuwse knaap van weleer. Ik spreek van hem in het verledene, want hij bestaat niet meer. Toen hij de universiteit verliet, beminde hij de wetenschap en stelde belang in de mensheid. Thans besteedt hij een gedeelte van zijn vermogens om zich illusies te maken en het andere om aan zijn hersenschimmen een schijn van grond te geven. Ik heb nimmer een beslister vijand van het huwelijk ontmoet dan u, zeide Sergej Ivanovitsch. Geenszins, ik ben eenvoudig deelgenoot in de vervulling van de algemene taak. Zij, die nergens geschikt voor zijn, zijn goed om de soort te vermeerderen. De anderen moeten bijdragen tot de geestelijke ontwikkeling, tot het geluk van hun natuurgenoten. Dat is mijn gevoelen. Ik weet dat een menigte lieden geneigd zijn deze beide takken van arbeid te verwarren, maar ik behoor niet tot dat getal. Wat zou ik dan blijde zijn, als ik hoorde dat gij verliefd waart, riep Lewin uit. Ik bid je, verzoek mij op je bruiloft. Maar ik ben al verliefd. Ja, op de mollusken. Gij weet, zeide Lewin, zich naar zijn broeder kerende, Michael Seminitsch schrijft een werk over de voeding en, ik bid je, haspel de zaken niet dooreen. Het doet er weinig toe wat ik schrijf, maar het is waarheid dat ik de mollusken bemin. Dat zal je niet beletten een vrouw te beminnen. Nee, maar mijn vrouw zou zich verzetten tegen mijn liefde voor de mollusken. Waarom dat? Je zult het wel zien. Je houdt op dit ogenblik van de jacht, van de landbouwkunde. Nu, wacht maar eens. Ik heb vandaag Archie ontmoet, zeide Tjirikov. Hij beweert dat men te Prunov een menigte eilanden, zelfs beren vindt. Je zult er jacht op maken, zonder mij. Zie je wel, zeide Sergej Ivanovitsch, wat de berenjacht betreft, die kun je vaarwel zeggen. Uw vrouw zal het niet toestaan. Lewin glimlachte. De gedachte dat zijn vrouw hem de jacht zou verbieden, scheen hem zo bekoorlijk, dat hij gaarne voor altijd zou afzien van het plezier een beer te ontmoeten. Het gebruik om afscheid te nemen van zijn vrijgezellenleven is niet zinledig, zeide Sergej Ivanovitsch. Hoe gelukkig men zich gevoelt, men betreurt altijd zijn vrijheid. Beken maar, dat zoals bij de bruidegom van Gogol het geval was, de lust bij u opkomt om uit het venster te springen. Zeker, maar hij zal het niet bekennen, zeide Katavasov, luid lachende. Het venster is open. Vertrekken we naar Tver. We kunnen een beer in zijn hol vinden. Inderdaad, we kunnen de trein van 5 uur nog halen, zeide Tsjirikov, glimlachende. Wel nu, antwoordde Lewin, eveneens lachende, met de hand op het hart. Ik kan in mijn ziel niet het minste spoor van berouw over het prijsgeven van mijn vrijheid ontdekken. Je ziel verkeert in zulk een chaos, dat je er in het eerste kwartier niets in onderscheiden kunt. Wacht tot het er wat meer helder wordt, en dan zul je eens zien. Je bent een sujet dat weinig hoop overlaat. Laat ons drinken op je genezing. Na het diner gingen de gasten uiteen, omdat zij zich moesten omkleden voor de huwelijksplechtigheid. Toen hij alleen was gebleven, vroeg Lewin zichzelf nog af, of hij werkelijk de vrijheid betreurde, waarvan zijn vrienden zo even hadden gesproken, en dit denkbeeld deed hem glimlachen. De vrijheid, waartoe de vrijheid? Het geluk bestaat voor mij in beminnen, in de gedachte aan haar, in het verlangen naar haar, zonder enige vrijheid. Zie daar het geluk. Maar kan ik haar gedachten kennen, haar wensen, haar gevoelens? De glimlach verdween van zijn lippen. Hij verzonk in een diepe dromerij en gevoelde zich aangegrepen door vrees en twijfel. En indien zij mij niet beminde, indien zij mij enkel trouwde om te trouwen, indien zij dat deed zonder zedelijk besef, misschien zal zij haar dwaling inzien, en nadat zij met mij gehuwd is begrijpen, dat zij mij niet bemint, en mij niet kan beminnen. En de voor Kitty meest kwetsende gedachten voeren hem door het hoofd. Hij begon opnieuw, zoals een jaar vroeger, een geweldige jaloersheid tegen Vronsky te gevoelen. Zijn herinnering voerde hem terug naar die avond, toen hij hen op de soirée tezamen had gezien, en verdacht haar dat zij hem nog niet geheel had vergeten. Nee, dacht hij wanhopig, van zijn stoel opstaande, ik kan in deze toestand niet blijven. Ik ga naar haar toe, ik zal met haar spreken, en tot haar zeggen, wij zijn vrij, is het niet beter niet verder te gaan? Alles is beter dan het ongeluk van een geheel leven, dan de schande en de ontrouw. En buiten zichzelf, vol haat tegen de mensheid, tegen zichzelf, tegen Kitty, snelde hij naar haar woning. Hij trof haar aan bij een grote kist, bezig om met de kamenier japonnen van allerlei kleuren uit te spreiden op de vloer en op de ruggen der stoelen. Hoe, riep zij, met een van blijdschap stralend gelaat uit, toen zij hem zag. Jij hier, jijzelf, dat had ik niet gedacht. Ik ben bezig mijn meisjeskostuums te verdelen. Ah, dat is goed, antwoordde hij, de kamenier met een sombere blik aanziende. Ga nu maar, Dunyasha. Ik zal je roepen, zeide Kitty, en dadelijk toen zij was heengegaan, vroeg zij, wat is er? Zij was getroffen en verschrikt door het ontdaan uitzicht van haar bruidegom. Kitty, ik word gepijnigd, zeide hij op wanhopige toon, en bleef met een smekende houding om in haar ogen te lezen, voor haar staan. Deze heldere ogen, vol liefde hem aanziende, bewezen hem dadelijk hoe ongegrond zijn vrees was, maar hij gevoelde een onweerstaanbare behoefte om gerustgesteld te worden. Ik ben gekomen om u te zeggen dat het nog niet te laat is, dat alles nog kan worden hersteld. Wat? Ik begrijp je niet. Wat bedoel je? Ik, zoals ik 100 maal dacht en zeide, ik ben u niet waardig. Ge hebt eerst niet kunnen toestemmen mij te trouwen. Bedenk dat wel. Gij bedriegt u misschien. Denk er goed over. Ge kunt mij niet beminnen, indien... Ge moet het liever bekennen, ging hij voort, zonder haar aan te zien. Ik zal ongelukkig zijn, maar dat komt er niet op aan. Je moet zeggen wat je wenst. Alles is beter dan duurzame rampzaligheid. Nu het nog tijd is. Ik begrijp je niet, antwoordde zij hem verschrikt aanziende. Wat wilt ge? Terugtrekken? Afbreken? Ja, indien je me niet bemint. Je raaskalt, riep zij uit, blozende van opkomende drift. Maar op het zien van zijn bedroefd gelaat verdween haar toorn, en de japonnen, die de stoelen bedekte, wegstotend, kwam zij dicht bij hem. Waar denk je aan? Zeg mij alles. Ik denk dat je me niet kunt beminnen. Waarom zou je me beminnen? Mijn God, wat zal ik eraan doen, zeide zij, en brak in tranen uit. Wat heb ik gedaan, riep hij dadelijk, en zich voor haar op de knieën werpen, bedekte hij haar handen met kussen. Toen de vorstin 5 minuten later de kamer binnentrad, waren zij geheel verzoend. Kitty had haar bruidegom van haar liefde overtuigd. Zij had hem uitgelegd dat zij hem beminde, omdat zij hem volkomen begreep, omdat zij wist dat zij behoefte had om te beminnen, en dat al wat hij lief had, goed en edel was. Lewin vond de uitlegging volkomen afdoende. Toen de vorstin binnenkwam, waren zij naast elkander op de grote koffer gezeten, de japonnen beschouwende en raadplegende over haar bestemming. Kitty wilde de bruine japon die ze droeg toen Lewin haar hand vroeg aan Dunyasha geven, en hij stond erop dat zij ze aan niemand zou geven en dat Dunyasha de blauwe zou bekomen. Maar denk je er dan niet aan, dat, daar zij een brunette is, de blauwe haar misstaan zou? Ik heb aan dat alles gedacht. Toen de vorstin vernam waarom Lewin gekomen was, werd zij boos en lachte tegelijk. Zij zond hem heen om zich te kleden, want Charles zou dadelijk komen om Kitty te kappen. Zij is buitendien al opgewonden genoeg, zeide zij. Zij eet niets deze dagen. Ook valt zij zichtbaar af. Je zult haar nog geheel in de war brengen met je dwaasheden. Kom, maak je uit de voeten, mijn jongen. Lewin kwam beschaamd en verlegen, maar gerustgesteld in het hotel terug. Zijn broeder, Darja Alexandrovna en Stefan wachten hem reeds in groot toilet om hem te zegenen met de heiligenbeelden. Er was geen tijd te verliezen. Dolly moest naar huis om haar zoontje te halen, die voor deze gelegenheid zorgvuldig van pomade voorzien en gefriseerd was. Het kind was belast om het heiligenbeeld voor de bruid en bruidegom uit te dragen. Vervolgens moest er een rijtuig gezonden worden aan de bruidsjonker, terwijl de andere, die Sergej Ivanovitsch moest geleiden, aan het hotel zou terugkomen. Er waren die dag de meest ingewikkelde combinaties in acht te nemen. Men moest zich haasten, want het was 6:30. Aan de plechtigheid van de zegen ontbrak de ernst. Stefan Arkadiewicz nam aan de zijde van zijn vrouw een plechtige en komieke houding aan, hief het beeld op, dwong Lewin om zich diep neder te buigen, terwijl hij hem zegende met een welwillende en ondeugende glimlach om de lippen. Hij eindigde met hem driemaal te omhelzen, hetgeen ook Dolly haastig deed. Daar zij moest vertrekken en vooral zorg had over de schikking met het rijtuig. Wij zullen zo doen. Gij gaat hem halen met ons rijtuig. En misschien zal Sergej Ivanovitsch de goedheid hebben dadelijk te komen en het zijne terug te zenden. Best, met veel genoegen. Wij zullen tezamen komen. Is de bagage verzonden? Vroeg Stefan Arkadiewicz. Ja, antwoordde Lewin, en hij riep zijn bediende om hem te kleden. Einde van hoofdstuk 20 van boek 4.